kooto ɗon est ce que saligoma ta signa kelen signa kelen bare ka singo dukkundi le nin tembo mina ye balo faratema kabanan sando kana fo sin dabaru o tembo la ila salje muta kuro ni sinko ni ase dungo dinkral kon ni ye bandi ala drong komi ye bandi salje muto la ikamin karam o de señum foko ashhadu alla ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin waj'alni min ibadika as-salihin wata fure ko banta janaba ko fana banta anyanda kala wala nyama nyembe ko la sanye ili sole tutaje ane wulu yelo ane kafo ko yelo me ko al istihada wala mjankar yarodi ili so ngalon ko lor labe wala le wulu yelo ngalon ko lor labe wala le ni yele do mi ngalon ko akatra kontinere mobala musobala wo ate fana la kitio be nyami ni ayatra ko wato ya dinna sañi bina dum nañi bunda sabola kono sañi ngata ili so to mona ili so a ili so ate fana mu kere kere yelo to mi ngalon ko ala la dankam marolem ili so mi yelo to mi ngalon ko ala la dankam molemo wo yeloti aka fonti kabu musobala mi ala ko amenta musubali ko yarimo musumendimo wala ka ilisoje musomi mammen abala sunko yato wo be ka ilisoje ano yeli sola nafana manke kuranti amanke jankaroti amanke famantra sababu fana bala watol le bala watol min mi ala ko be kere kere ni ibe londin ni iliso ala le yada hadama dingo bala alla ya da musu musubala fenfen nin ayatra ko abatam bemba adama la hawale bala isalon ko alebe ni liso trandele balale anu ala ya keje hikmale kamma aya keje kaba kule kamma aya keje londele kama londo mi alon ko abe bonyari wo londo lin sina dunje wol kono sakilen fo wolam nyanti ko nin abe musola nin astop ta dron ikalo wol lako ay kono tale wo ma hikma kilenti na astop ta munan na be ka funti wo tembo kar nyin kardo na fundita ay tire dantanke na kontuta yaku kar kotan afundita ay tire dantanke bala akontuta yaku fonni alabe kerkerlo kala mimbe kala konoti isaje atinala nin karo mumebe maji bra kun folo karo fata imaji don isa sobe ka safno moy ko karo so undantelal ala wonna baliya sanye akake baluwolati dena noye miyalon ko anyante balula ne woyelolla bama kono kono kono ta wato le sa je wo tembo non yelo ni wo se stop san yelo sitina kan ni yelo kabina la abina la tinyar ken son la bina fayla le sanya abetula kono kono la pour kake baluoti wo dinni wala mi yalon ko wala wala nyantana la wala na ala na tana kiti bunda jamal kala anada satu jamal ke wala wol kono wo iliso nabe musola wato min na albato do lubije awol fenda kan ako ase sumatu je ako ase salotu je fo jannin wo iliso nyimbe banala wo iliso don ale kitiol menu kale iman kelin ay dol take til woro ay dol take til worola dol til saba dol til nane ala hasabi halati nisa'i musalla al halul kitiol benyamin musallu ila al halul benyamin ila iliso fanal al halul bola nyama ita fala ko aisha tam til worolati wo khadija ta fanan nyanta kala til worota hani a dependa don khadija ti til jelle soto ala iliso to walla aisha ta tilije lesoto ala iliso iliso nyim fana nabe muso musula kana foko lor la kilinda male bala iliso to nyam iliso se la fano le nite tamo til woro lati ase bono til woro ay ta til woro lati se nite tamo til lul lati kana foko sanyen tela balo mu mebe abe tulati til lul lati le hana se la fano le anda ka tala fana momo so hakiltu ni ayatra ko katli seyle soto asakeno dobi ja sedan til woro wala til lulu wala til woro wala comme akalafa nu nyamin akanaso wala nyama dobi yefana as tariya kana karo kum folo le tekaje wala karo labandula le tekaje barsa nyin do tataje akum folo o sanya tariya tanan amansi imansi ala jewato don anata nyimbe kake wala la jewato fana tambi nyimbe kake ita kaje karo kum folole e karo lota til saba til nani til lul wobe maje fayta fo karo til tanni lul ma fonole nyimbe ka kelen nyin ala halas sabo kitabul ko muso muso sa haklo to wot iliso akalafale akatalale akaletle akatariale nyimo me beka kole nyama bare min ko mataron sarema le min ni musobul wala min tiko akalafao akanaso akatalao akatariao wala akaletuo mahmara atidama ninte mbote mate yeloje drone sanin atemo illustrate alafata la talatale anata jonala aletale tembo mena tebe yelo kono drone awalla tembo mena te yelo ja fambala sanin wote mo illustrate nda fala ko ha karotil tanin lula kanankan ba sanin karotil tanin lulu maje wote mbe illustrate kono mbaro ngasal balya ko walla ngason hani ninte mbo mena yelo je illustrate meti ni yelo mantare kan illustrate te wo keta wato wasis sanin eddo nyinto kontila je sanin yelo lana mbe wala kontila anun ninte mbo wote mbe fana isseniata kaba kon te ka senia tili nankamle senia wonate te kan wato wadron sani itemu musu senolet iliso nate ka wato wati imo ilistoleti senia nate ka wato wati sani mo senia ronti ninnam sawabot mi alon ko lonal bebe tukuri ninnakan lonal be sidiri ninnakan ni ayatra ko iliso be ila yelo nin natana laban akata yele sawon sawon donti aman dali yelote yelo mi yalon ko nibe il sokono wala kana wala ayelo nyin dutale nin ayatra ko wala yelo lo mi yalon ko abe nyamerin ne abe ko afintala abe ko asawon sawon tale nin ayatra ko wosorota mo mola ayatra ko wo ketela il so wuto kondo tata il so man kuntila wala abe jokri il so bandula dron akata wolte janni bite kula hanbi salamu yete ke molti mi yalon ko ibe il so la kono woto ilisto ye koko sabatindaye ye koko wajibiyandaye ya balandi femfena ye koko haramiyandaye wotembo wala betarla haramiyariye wala kama ada folo muso ani ada dal muso nin mo folo lebe kere wala muso fondinke ani sunguto nin lebe muso lu kono ila iliso ka fatale muso fondinke mi yalon ka dalta ado jela ani sunguto mi yalon ko abe dun kutakan ado kono ani musu konoma ni musu sabolu ila alhalul iliso la karola ifratale wala atinna sarema e dandala ko musu mi halan ko atemeta ado jela wolum for musu ode adin nyan atemeta ado jela nin ala ado kunduta e wolum yelo nyin kunduta e sanya kana tariye ko wala folo aslama ro ke fenna mi halan ko kafa ko al qassa wolum jiyole mi halan ko be koirin wala kabula iliso la kunto noma ni yelo kunta dron e bayla ko qassat nyin natale banni ayata ko kasat manna je amang garante folo foyelo bantal foyelo mambang banni nyi ji ko nata yelo la kundo ko la dron sanye iste kuno le ayata ko kaso kastela ye nyine nyi nyandi formu so e miyalon ko atele dalta purka ili soje asafan hakili tu wot amma nin sun ko tole miyalon ko wobe dum folo kan a do le kono wo manyen na kasat la moyla holum kanyim min faten wo nin tembo mena ay jufuf wala mo aka fatro min yus aya jeko bi nga fondin le fem fem mantra bala yele mantra bala pour aya jako yelo ñun kundurale sañi aman jara ate lamoroke fen ko tan naala sañi kaato wo fen mi alanko akana jama jama adalta kabo miye wala musomin dalta ka il soje bar musomin man dalka il soje abuka soto wala pour sañi naate yala fatro je komi asenata la ajatale yelo ñun kundurale don sañi anyantale aye ku woloto amanya na fen ko tan lamayla ñinam il sola karoti bare iliso asakeno tililulu tiliworo tiliworula tilisei tilikonondo tilitan tilitanin kilin tilitanin fula tilitanin saba tilitanin nan tilitanin lulu akada woleto iliso nene man tambe tilitanin lula kabo tilitanin lulu nin tilikilin tema momo e kondo wo kondo sto jero wobe mo iliso lati say nin fen lata tilitanin lulu kan tiliwo tilitanin woro tilitanin worula sañi binadi amala jefanala le saaje ko ita mari nyanta te kulale ye sale andi sa futu fana keno le hanna adra ko woyelo kanekan e salan ko wom kurolati mi alan ko binadu na wala kono wala mu al istihada wala mu jankar yeloti mi alan ko ate yelele mi alan ko aka continue mu so fetron adaka kuntu aba babala tron wala kuntu watila ayna murun aka oro al halas sabale be wo yelo la kitiyoto misme ay me itandije wolam nyanti ko a muso nyin ala nyin istihada nyin aya soto ili sole sababu wolam ili sole bala wo ili sole futata damala dro nyin yelo nata a kontineta fe san nyin yelo nyin kontineta fe hani bi atakale istihada tide atani woyelo nyembe continue lale katambatala ado mi alon ko akaje til worole ani woyelo bitala fotil worowla ana bitala fotil seybar sanya abe iriso control kono abda fo jannin til tanin lulo nyembe sila nin til tanin lulo sita asafo kontela iriso kadan jannato wor sanya nyi yele do min babala sanya asawo konti kaje ko wobota iriso kono le yaje sanya abe mane kala abe ikulale ay senya katon ala iliso control til woro wokete la nyele do continentala bar wo manyan natena ayeku katon ala ado le tambeta bar iliso fango jato la ado wobetil tanin lulle nani nyelo nata fotil tanin lul til tanin lulo ko la fotil tanin woro yelo nyon kontuta kan sanye anyanta mane kala anyante kulale salwato ala kasale nin sun karoma se sun anu futuwa fana asakeno wo man kaso kaske jati kender anen ko korendo muslimi aya landin toleno nyame wala ne ko wala farqo bainal istihada wa tahira sanin nyin kura yelo be momin bala wala mo kura yelo men ka kontine mola ani momi alan ko be senarin iko fatam fansi te tema ala batu koluto fo kudan tande fatam fanso be tema wala to wala nyinti ko yelo ka kontine muso minna nin tembote be alafta ka salji muto ke anyanda tala yelo bo dinkrato aita wo senya folo fo jannabe saljo mutala andum salwo salfana ate nyanta kasal jole mota wato wati ase kasal jole mota nabita salji mutola yelo bo dinkrato ase woko an wato wati ase fen yusfana mi alonko iliso wato aka wole topoto nyankamal ka yelo la nanyen ka muta ate nyanta kila wole nyama ay saljo mota fitri salo minna hanne ayatra ko safo salo wo fitri salo safo salo wo saljo trabala ate nyanta fitro ay saljo muta afaye ay sali safo ay saljo muta afaye ay sali alansara sa saljo muta afaye ay sali salfana sa saljo muta afaye ay sali salwato wa salwati ate nyanta abe saljo kela afaye le anu nabita saljo mutola abital fana ay senya amunta ko ani mo senya do lu ila fatam fanso mu nyinda malet alama ale abe so ne andinya ninna da wulu yeloto ate fana bi kolo ko iliso be nyame be kiti kilim iliso ye bal min kela wulu yelo ke bal wala kela wulu yelo ye bal fem fem kela iliso ke bal wala kela barata jirta do manding ate lafata de bawo iliso la konto kadan til tan anin lulle fem fem lata wo kan oto wo manke iliso to kadek bara wulu yelo ate kata la fotili taw woro karfula nim wo wulu tabbi sama yelo e trabala sinin yelo e trabala sinin ko yelo e trabala fotili tan fotili muan fotili tan saba fotili tan nan fotili tan lulu fotili taw woro nimbe sekeno e wulu yelo tele baratimu yelo timi an ko akaba ko ata fana la kundo tariat asekeno ay wulu bi jannin til dantan dron yelo nyi kunta bala iko bare yelo kunduta watu wo watila hanni ayatra ko yelo la kundo kede wulu lu ngalati be so mandala wuluta janni ba falako alansaro dron yelo nyon kunduta bala iko akana la jiba kuta yajibe ka fako mbe jiba kuta yala wala mbe so sindro la woloto anyana tala ayeku anda anyana tala fana ay sali bawo salo ke yelo la soto bali alam salo la ke balia yelo la nalem ni yelo nate kan imanyanna ay sali bani yelo bote bala sanyanta falako jiba kuto lemo kuto sanyi anyante ko lanne ko wala an qata dam wala bi yawmil wiladati akta salati wa sallati ni yelo nyin kunduta wululungu fangala walau bi yawmil wilada hanna tara kunto nyin keta wululungu lati anyante kulale ay senyata le set anyanda sallale fana nyinne mu bundati mi yalon ko nga wole karang wulu yelo to say ni yelo murunta kandu lonale yo fana fo ni ayatra ko yelo murunta kan anyanda mune kele iko oto yele folo nyin mi yalon ko ay wole soto wulu o watu wala aso ke wulu yelo to yele fula nyaw min nata murunga kan ayata ko tilita woro na mina sila asa woke ili sote kadon sanya be tembo mendo wulu yelo nyi mpansale sanya be nadu na ili sole kona e nama ke woti fana wata hani bi ba wulu yelo nyi manti mafula manti lita woro si wulu lunga tila yelo kunduta wata se yele folo ni yele fula nyaw kafu nyoma isa je wose ke wulu yelo la timmanira wate asa ta tilita woro soto bare isa je modul bi jemi alanko ni wulu ta ni wulu yelo kundute ilma janila susundiro wucho tema ibika iliso je doli asto wanyam ni be susundiro la ibe kay elisoje ikatar senyari wo nyamale otete se susundiro kenole anen ku kotem fana mi alanko asudiata futu wala karola ite selala nyenna fempena ni safa ko se kono soto comme kitabol ya landu ni nyame oto nyim bundalu be nyilem senya bundalti hadama dimo nim fure lata nyantala nga ku ni janabo yen soto nyantala nga ku ni iliso yen soto nyantala nga ku ni wulu yelo yen soto nyantala nga ku ni yelo yen soto mi alanko ka fa ko damul istihada mi alanko aka e continue la ise ku yelo fele woto kole se salo kafe ise sumo kafe ise futu wafana kafe nyina mukaram bundate wolo mun nin denano wuluta aman kumbo aman mamman koto yajeko ak anilama manna abe fundela na watu menna aman kumbo aman mamman tus koto wo imanyanna kula ande imanyanna kasankela imanyanna sallama wo isa murmur fenkono dron yata yata bade abelari wala nyam banni ayatra ko akumbotale woto kola anata na fa woto sani inyanta kula la komi ka fure ko nyami nga fata nyami inyanta kasankelale ande inyanta sallama la fana amma sahidul mu'tarak kele dala fana jihad kelo wato muslimul nin kafirul be kelo la muslimi wo muslimi fata wo kele dato sulam pangole fa bang kido le fa bang kalo le fa bang wala fangole fa bare ifata kele dale to fala yusal imanyana wa mari kula ntoldum ntel kafula damma ko seda fure manyana kula hani seda fure bente seda fure siatale seda fure bele nyanta kula na manke seda fure mi yalon ko afata kele datu wo damma le manyana kula nyanta janna hakil tula momi yalon ko muslimul nin kafirolu sanin kafirolu fele muslimul fele jihad kelo wato ye fem fem fa muslimul kono biriya hayna boyta muslimul borte itata ya chika ya tan niyo banta balo bala kalo la soro babala yelol yelnol babala sanin wo sareyo min fo mari la koto ako fala yughsalu wala yusalla alayhi imanyana wo kula kato wo yelol min yalon ko kididano yelol lem barmadano yelol lem wo yelol le ka ke ala sedote alkamalolum amda ko wo yelol lum ala kur lan jioti alkamal wolumo woyelo sero wala diata katambe misko nin karbani joni ambaro nin femu me bet andi manyana sallama fana ni ba mari badela imanyana wurala ala wodon ni kol kono nyanta mon kala e nyanta badela ana ala wodon ni kol sart nin ayata ko wodon ko don kat mi alanko asala ngay bo nyin sutura nin don kala mi alanko atala ngay bo sura don ko la sutiya kamal wala don ko dinkra dol faratale ise fendo ta ya kafu wodo ni koma pardon ko nyim fango jato e kanala faro jube e kanala sutiya jibe manyana wurala bala ala wokkela don ko nyanta tula balale ise fendo ta ya kafu woma pour nyin kamala ngay bo nyin se sutra anu amare bira faade kele dula ay kelole ke bang wala man kele ke bang sa nyim bawa fata jihad kele dula le e nyanta abade la wala nyama e manyana ka salama abe fala watu minna ayatre janabo baba la ba wala janabo man tara bala islam ma wojube ala faji hadi dulad rak wala jube andabe fala wato minna afata muslimi bankole kam ban wala tata kafirul nome la kafir bankole kam afata dawo dadon madama na fata jihad kele lala dron sereen ko imanyanna kula ande imanyanna sallama inyanta abade la wala nyama arkwano ya fo wala ya sabanna alladheena qutilu fi sabilillahi amwatun akum mol minan ko ifata ati alala silo ko wala jihad kele lala dron mol kanani mira ko wolmu molati min yalan ko ifata la furelam da ako bal ahya'un inna allah wal mum balurun lati wal mum kendolati wal be niolale anu nilama ibika ko woto satranke mi yalan ko aketa jihadidula wal mum alaya mo balurun lati wala ne manyana kula nyille molti min yalan ko imanyana ka ku barni ayata ko molum ya bunkidol don aboyta wala ya se fangol don aboyta wala kalo altata chika alba chika la wato minna ayata ko niyo ba jato kono sa jamfana hakiltu ibika min ba kasanke ibika salama wolum mi yalanko afata alba chika la wato minna niyo mantara a jato kono banana dake moti mi yalanko alba chika la wato minna abe henda kanne amam fa folo aliya dunin aliya sambanam fo alla jiadulato wala aliya natinam fo suwo kono wolo kola alla ftarim banin suwo kono anata na fa niyo nata bo abala sani wo mari nyanta kulale andi nyanta salama alfana bare faran faso be dami ibate badela ala wodon ni kolle fe astaghfirullah ita badela ala don ko fana fe ibabadela ala na fole fe anala samato ifata jannato momi alon ko ya boyindi jihadi dinkra kele dulato altada fo aliya chikana ayata wotembo abe balori niyo ba jado kon amam fa folo alla futo ko la so kono le niyo nata bo abala sanyin wo inyanta wo kula le komi ka fure ku nyamin inyanta sallama le koy ka salama nyamin inyanta kasan kela le isala don ko nyin wura abala ala wokela dondiko bare ala samato anara nafo isoltu abala walatinna ko fa in rufi'a al mu'taraki hayyan ghusla wa sulli alayhi wa la yudfan bi duru'ihi wa silahihi bal yudfan bi khuffihi wa qalansuwatihi nina be safere amma sere furedol min yalon kon tol ka fuko moma nina sallema walle man ne kula ko mi salfe sere fure ni yalon ko kono dimi jawe momin ma abe sere fure la kono kono dimo la boyta kan sayin sayin kelam walla musolam ali ferol ke ali asambol loptan walla ali asambam morol ya walla ali ferok don wati kili ko afata kono jaw tarne afa wo mu sede fure rete kadon kono jaw mu kuran net mi yalon ko adimi ngo warta baga walati nan nim mo fata kono don sare ko konti ko sede fure lem inyanta kulale ya kasanke andi salama anala sede fure ya nyaonya momin fana fata tingoto abe wulu kan wo wulu baladimo kono don ani onata nabo ko fanam sede furegati sede furemi mu woti wo nyanta wo kulale ya kasanke ya salama sede furemi yanon ko kafa ko ta'un kuran jaw sifa la miyanon ko abe akbara bara tu hadama dum wala sadi jurumo kuran kolon lan kuran dimin non man nka do kafa ko fo kalandim fayla kuran yo muhim ma wo fanan na fata wo kuran jaw meri mu miyanon ko adumata kan na fata wo kono sede furelem nyanta wo fana kulale nyanta kasanke lale andum nyanta salla amale ñelle mu seeda furel timi yalon ko e ñanta salle male andi ñante kulale andi ñanta e kasankelale wo kammala ninna ta fure ku ñato aseda fudu ñoma fulo ke anala muso ke sala muso ku na fata hanni ayatra ku muso ko tan lebiti muso fana asake ku na fata hanna tra ke ko tan lebiti wolam ke anala muso ibe fuduru ñoy ke fata adata muso ya keku oto muso muso sitian lamay ko ni ke ma faade tan nyanta kula ote salo nyanta fure ko ni kinna nyadile nyanta no la nyadile ke wo ke fana itel adata itel nyanta ke la muso ku hanna ta muso jurumol bije muso fana hannin ke jurumol bije se keku wala be safari wo kamala nim muso be akeku la asa ke mala ngaybo nyin sutra bulostra dundim fano ko nin ke fana bala muso kula asala ngaybo sura wo temboto kadun sayin woni obata jato konole wodo sayin kilo kilo na dola ngaybo sutro wo datar lonnal ko nin ke fata ayatra kono bala musola bare ma ku folo bade manke folo dro muso nyin wuluta iko sayin nin muso nyin wuluta asedano muso se futumo koteye wolum fangola katun min nyanta kala eddote ananin ketema wolum kono mayati anu ajala hunna an yada'na hamlahunna sato mun nyanti eddo mun nyanti nin ayatra ko yela dinol lande wolum yela e wuluta wodo na wuluta don sanye edda muta kotentije anu woloto fang asafudu noye barna futa nyawonya adata ayawo ke ko min fata bi ayatra ko be futuri ndinkira koten ni amaneta hakilul fe nyawonya amaneta lamur lal fe nyawonya bare dino ya landi tenne abe saferin tenne andum adata kefanae ni la muso fata bibi la ima bade folo ima ku folo wo muso do dokoma dobje wala ko to ma dobje sarante se futo sino ino wo temale han bi fangala bade manke folo anu hannim bade ke defana wo nyawnya wo muso amanke wan musuti yenyi ndon fudo nyawnya asdano le yaku lonnal walita je ko nin ayatra ko to ay dole futu wota ko te dala ay dole ko hanna tra ko ay dole futu akko nin data ay ni riwaya fulo lonnalu ye nyo wali je barkil wokilin asahatale ndase danol sanye min fisiyata fure ko to wolam nyinti ko a kele nyanta ala muso kula bar sanye ke kola jumale nyanta kula nin ke mako kan ko min bi ndol ka ke janyame ni muso fata eta kur la dol nyinga ayatra ko ake bije banna ke be tamon la wala ke tije frem frem jumal hawla mayata ake kola jumal nyanta kula wala ma bari mastumul wala ñanta ko la nim ba di mastu ma ko wol tije mim fana fi sada wala mu wandi musu kotengulu sa aku wandi musu kotengulu isaku wala han wandi ke kotengulu isaku no le barbi sati sato le bije ko de sañe muso ni ayatra ko a ke tije fo muso le ñanta ko la woto muso seke ala jumuhramolti nin ko jumuhramo wala ma ala badi mastu mulu wala mu komi abama be jamin abama sa kuno le bawo ketije adi muso sa kuno le bawo ketije wala kebi je le bara mako wala muso koto muso wala do muso wala nyanta kula do ni ba kula ibala bal fate mu me beere murala ni ayata ko ala nyim badi mastu mul le man soto frem frem muso kote man soto no sanya ni ayata ko muso le fata ke kafo tema ibe tamasilo le kamba musu kirin nabi je misal fe bitala hijolla wo hijo kono pileno mem wala kulungo mem wala moto mem musu kirin dam malabi je wo tol be mu kereti wo muso nata na fa wo kel kono sani inyanta mona kel wo muso mem fata inda malbe mosila ita wurala ita kula bawo sanyo wandi kelu da malbe je sanyo ninke kilinama abe musu kafo kono anata fa ki musu kotentije wala ke kotentije min saku ibe tamaslo le kamba ke dam malma talebe musu kurpo kono anata na fa sanyo be munekela musole be temamo kela ka nyada temamunde anin abul fulo kanafo abul anon konkumoto anyanta kela wala nyama kelning musolla kurnyato mian ko sarengo ayalla ndinum wala nyama bare adata fure koto musose kambandingo ku kambanding ke mialon ko asiyo be sanji worawla woko data musoy amam bale ko ya falo muso muso isa kambandingo ku nole wala dina lonnal ko waya zuzu lil mar'ati an taghsila al qulama fi sab'i sinina data musoe ka kambani ko miyalon ko asiyobe sanji warawla ko to woman ke kasiti islamo la jerot kedum ke fana se sunguru no ko miyalon ko abi susuwala susu dem awluta bilemba wala be susu laba imaftan di sunjoto war sunguru no lam afata ke o ke sa ko nole akidala badi mastonte bang akida momodo muslimi kendo asa ko nole nin lam kulti kurnyalto minu data nyotema ani minimay da nyotema amma ninnata kuro banta sanyi fure koto kelam wala musolemu sanyi ya mormor fano kono ya natinam landi dulato buma kono wala dinkrato kasanke nyanta kala dame sanyi muna treje wala mu pur kabula fano kono ka sutra wala mu ka kasanke bar kasanke a adoyata nyawonya anyanta kala fano balati mi alonko ase fure bala jato mume be sura sutura hanna ta ko akita fani kilineti ke asakino fani kilin damma kono le fani ba ya mormor la fe ya kumoto city ya simoto city muso isa mormor no fani ba kono le ya kumoto city ya simoto city aitara sutura rin bare wolamu adoya hari mot sani ngana sareng le kitiyoto ngana muslimi la landrinyato ngana kila la sunno kan ngana islamo ya landi nyamin sila ngana dum fani kontrol to fa misure min nyinyata min betata asutroto sanyin kana jebe ko katakole alemu wala fuwari alemu nga fureta do nga bulawo fani kilon ko non kon niyake amanke kasti bare landri nyabe nu nyamin sanyin sina dum o kono wolon folo folo jannim be fure kasanke la min nyin karol kala folo ala wosiola nin ko wosio wolam fure ya maloki mun kulla akasanke nyatu wala na kitabul ko wajibu wasiyatuhu iko fure la wosiro wolama ala ya maloka wajibiya an yukaffanu bi fi thiyabi al-jum'a wa thiyabi ihramihi rajaan bi barakati dhalika iko adata purka fure ka kasanke afamu ya maloke fano min sifala